أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال اكو سو دواد برنامجكا ديرادا تمعها او تمعول بهدهن او كلاات كمقشان ورباهينت اسلاميغا اه اي الفرقان الابا وحن كو سو قادنا موضوع مهم اه غارهنا تدباتكا ايو هادلهينتا اوغو خوغا بدن حدو الله اودليه او غلادو وحن برنامجكا ديرادا كو سارينا سبب ta ay madaxda dawladda federaalkii u yeesaan isla markaana u dhaleeceeyaan diinta islaamka iyadoo muqaaladii taxanaha ahaa ee 12ka gaaray ee ay soo saartay Al-Kataib ay ka soo muuqanayeen madax kala duwan oo eedeyn dhaleeceyn iyo aflagaado u geysanaya diinta Allah subhanahu wa ta'ala. برنامجka waxaa nagala qayb galaya Sheikh Ali Abdullah Ishaq Ali Katin iyo Dr. Hanafi Abdi Sheikh Adan waxa kale oo jira aqoonyahanno iyo culimo kale oo iyaguna qiimeyntooda inagu soo biirin doona wa markala iyo diirada jimcaha waaga gadiga istayaal markale waxaanu hawadeed ka leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مؤسسات الكتائب وحي مدوين كي اغدن بيي باهين اي سي مقالو تحنا اه او اي كسو بندق اي سي وحي بها اي كدقنتو دولة فدرال كا اه او اغو وين يهي دستور كا وحانا مانتا برنامج كا سيده رو دعبا اتكو مقشين انو كو فلانقينينا قار كميدا وحي بها كسو مقضي فيلم كا غارهان دلاعين تا ايو يسيدا اي مدحدة دولة فدرال كي هي اغيستان diinta islaamka dhacdooyinka la diiwaan galiyay waxaa kamid ah in xubnaha dastuurka oo u qabilsana dawladda federaalka ah mid kood oo kitaab quraan ah wax ka eegaya oo nin gaalihi laad uga dhuftay oo uu kitaabkii ka haraatiyay wa mid kamid ah dhacdooyinka la yaab kale oo qayb ka ah waxyaabaha aad ku maqli doontaan barnaamijka iyo lafa gurkiisa. Hase ahaatee todobaadkan hadalayn ahaan waxa ugu weynaa ee warkii ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cali CD Faqi oo markii uu Yurub tageyna la baxay Cali Sayid Faqi waxa uu sheegay in diinta islaamka aysan waxba u tareyn Soomaalida xilli uu ka soo muuqday qaybtii 12aad ee silsiladda saamaya xukumoon. Markii hore waxaan soo dhaweynayaa dadka nagala qayb galaya barnaamijka Sheikh Cali Katin iyo Dr. Hanafi. Soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Intaas kadib aan ugu horeyn Sheikh Cali Katin, hadii aad daawatay 12ka xalqo waa maxay qiimeyntaada? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, وبعد. أولا الله سبحانه وتعالى ينكم مهدنين نصر تقليي نعموين فربضان ونهلي كرين بمنه وفضله جل جلاله. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ولا لها إذا عد الفرقان جزاكم الله خيرا. رنتي حلقات كان الكتائب يسو سارتي lugu kashfinaya ama lugu soo daaha looga qaadayo waxyaalaha ay aaminsan yihiin nimankan riddada ah iyo dhaqamada xunxun oo ay ka soo waarideen reer galbeedka iyo gaalada iyo dasaatiirtooda waxyaalaha ku sugan aad loo kashfiyey iyo hadalladoodii ay ku hadleen ayagu isku marqaati kaceen. Waxay aaminsan yihiin ee calmaaniyadda iyo diin la'aanta iyo gaalnimada waa wax runtii aad iyo aad u qiimo badan weeyaan. Qofkii asagu marka xaq doon ah ama wax ka maqan yahay baadi ka maqan tahay ee inuu kala garto doonaya xaqa iyo baadilka wax badan ayuu ka faa'iideysanayaa u bidhaaminaysaan arintani. Waa tahay Dr. Hanafi, dhankaaga maxaad ku qiimeynaysaa xalaqaadkaas 12ka ah? Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, salaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Runtii waa dhacdooyin aad u wanaagsan oo la rabay ummada maareeyti in loo kashfiyo in badan oo ama wax akhrista ama gagaranaysana way la socotay xaaladahaas iyo xaalada ka sii liita oo la qarinayo marka waxaan ku qiimeynayaa waa wax aad iyo aad loogu baahnaa dadka aan wax garanayn masaakiinta aad loo gaarsiiyo magaalooyinka lagu faafiyo ilaa tuulooyinka filimo loogu shido dadka loo ogaado waxa ay dad u malaynayaan marka taas waxay tusinaysaa maaragtay dhammaan waxaan gaalada jecel inay maaragtay dhammaan isku caqliyad yihiin waa dad caqliyadu aada u gaaban yahay aada u liita aada gaalada u jecel waa waxa lagu tilmaamo akhasunaas dadka u liita lagu tilmaama marka taas waxayna tusinaysaa maaragtay wax badan oo lasoo bandhigay iyo gaalnimada la sheegay waxay tahay iyo marka runtii waa filan aada wanaagsan ummadan aada loogu baraarujo wanaagsan insha allahu tacala waan ku soo laabanayaa waxaan siinayaa sheekh cali katiin sheekh cali xalqadii u dambeysay ee 12-aad waxaa ku jiray oo ilaa hadda aada loo hadal hayaa warkii ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee kaasoo yiri diinta islaamka waxba u tarimayso soomaalida iyo warar kale oo la mid aha maxaad ka leedahay arrintaas runtii arrinta ku saabsan ninkan golaha dawaaqiida ee koonfur galbeed gudoomiyaha u ah waxa uu ku hadlay waa dhaqankii uu soo bartay uu soo arkay oo gaaladu waxay aaminsan yihiin shareecada ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey inaysan waxba wanaaga la imaanin wanaagna aysan wadin bay aaminsan yihiin oo ay dhib ku tahay mabaadi'dooda iyo waxyaalaha baxnimada ayaga u yaqaanaan iyo xadaaradda hadda ay sheeganayaan in badan gaaladu waa ku hadaaqaan inaysan isqaadan karin wadan soco karin oo ay dibdhac tahay shareecadu waxna aysan soo kordhinaynin marka intii xagga ka soo bartay ayuu ummaddii muslimiinta la dhex yimid marka wixiibuu ku hadaaqayaa waana gaalnimo aada u weyn arrinta noocaasihi waa kufri kabiir ah oo ka soo baxay ruux yacni magac soomaaliyeed wata oo dadkii ku jinsi ah oo ku midab ah oo haddana weliba hoggaan baan u ah idiin dhahaya ummaddii muslimka ahayd ku maarata maxaafsanaya runtii waa aad iyo aad arrin khatar ayuu ninkaasi ku hadlay kufrigiisu wuxuu gaaray xataa waa ka gudbay yacni gobol iyo dowlad iyo waddan iyo qaarad xataa waa ka gudbay wuxuu u gudbay yacni shareecada ilaahay subxaanah watacaala uu soo dejiyey waqtiga ay soo degtay ilaa yowmina haada wax laga faa'iideynaysa jirin nabiga sallallahu calayhi wasallam soo diritaankiisii iyo risaaladii iyo waxyigii soo dejintiisii iyo mugdiga adduunka ka jiray iyo kufriyaadkii iyo qabaa'ixdii iyo dadkii iscunayey isgumaysanayey oo qofba qofku ka xoog badan yahay uu gumaysanayay dhibaatadii aadka u jirtay jaahiliyada iyo dulumaadka ee shareecadu ay kor yeeshay ee adduunkii nuur iyo iftiin uu u yimid ilaahayna subxaanahu watacaala noo tilmaamay nuur iyo iftiin baa xagga ilaahay idinkaga yimid wax kala caddaynaya yacni dulumaadkii looga baxay ilaahay wuxuu noo sheegay fawaa'idda shareecadu la timaata dulmiga dadka laga saaray mugdiyaashii nuurna loo saaray iyo iftiin iyo wanaag iyo horumar adduun iyo aakhiraba cizigeeda in laga helayo ayuu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka in badan ku sheegay marka ilaahay wuxuu noo sheegay qur-aanku sharaf iyo wanaag iyo horumar iyo khayr inuu noo yahay وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون marka quraankii sharafta lahaa qaybaha lahaa mugdiga looga baxay yaani wax kasto wanaag oo khayr uu noogu sugan yahay wax kastana la kugu cadeeyay oo u baahanahay ilaahay subxaana wa ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin nurki ya iftiinki ya khayrki ya wanaagi looga baxay jahiliyadii ya dulumaadki ya gaalnimadii oo dadkii muslimiinta ay ku walaaloobeen cizi iyo sharaf ay ku yeesheen dowlad islaam xoog badan ay ka dhalatay oo waqti dhow soo gaartay maamulkeediiyo hoggaanka caalamka u haysay wax kun sano ka badan in maanta uu yidhaah wax laga faa'iiday ma laha yacnii waxay u tahay dhaqanka gaalada gaaladu hadda xaggooda marka loo fiiriyo shareecadan iyo nuurkan iyo khayrkan ayaga wuxuu ahaa damaar maxay mabaadidoodii iyo gaalnimadoodii iyo jaahiliyadoodii dhaqamadii xumaabaa lagu baabi'iyey marka iyaga xaggooda waxba lagama faa'iidin laakiin dadka muslimiinta haddee waa shareecadii ilaahay u soo dejiyey ay ku barbaareen oo ku wanaagsanaadeen nuur iyo khayr ay ka heleen marka waxaa la dhihi karaa yacni ninkan hadda islaamba shaqo kuma laha oo dhulkaas marka ay sheeganayo inuu maaragtay uu yahay madaxda uu golaha dawaaqiidda madaxda uu ka sheeganayo dadka muslimiinta marka waa inay kacaan oo damiirkooda haddii diintoodii waxba mag ahan la yidhi diintiina waxba ma ahan waxba laga faa'iidi maayo inay masaajidda iska fadhiyaan meel iska dhafadhiyaan sax maahan. Waa ninka gaalka iyo wixii lamid ay khatar ka saaraan in la dagaalamaan oo jihada ay ku qaadaan ku cilaamiyaan culimadooda iyo uqaladooda iyo wax garadkooda dadka muslimiinta asaasan ugu baaqayna jazaakumullahu khayr watay dr hanafi isla ninkan faqi waxa uu wax ka bartay jaamacaddi aad adigu ka baxday ee ummada waxa la leeyahay wuxuu bartay caafimaadka inkastoo caafimaadku uu qayb badan yahay hadaba waa maxay xogta aad ka hayso marto ninkan wuxuu bartay xayawaanka xoolaha bartay mooyana in dhaqtar caafimaad ma aha wuxuu bartay waxaan loo yaqaan veterinary ga si gaar ah uu hadlo isku jaamacadan ahayn jaamacadda gaheer dhig jiray wada dhig jirnay aniga faculty chemistry ana ama chemical ana asna wuxuu ahaa veterinary marka xoolaha bar jiray waxaan raa laakin waxa xiriinaan dadka xusuusiyo in badan oo wax magarad ah inay u maleeyeen dadka jaamacada gaada ka soo baxay ama Yurub wax ku soo bartay ama Mareykan ku soo bartay inay saas yihiin waxaan rabaa umada Soomaalida inaan hal tusaale fiican aan ka siiyo jaamacada aan wada dhig jirnay aniga qaybta chemical ana ahaa isagana qaybta veterinary uu ahaa waxay isla dhiganayeen oo qaybta veterinary isla dhiganayeen Sheikh Maxamed Ismaaciil ay isku galaasayeen jaamacad isla dhiganayeen Sheikh Maxamed Ismaaciil waa caalim rabbani ah oo cilmiga dadka iyo xayawaanka si fiican u yaqaana diinta Ilaahayna si fiican u barta markaan jaamacadda bilaabayna 82 aan jaamacadda bilaawnay aniga Maxamed Ismaaciil iyo isaga iyo rag kale oo badan iyo engineer yari Soomaadii dhigi jiray wax badan oo iskuuladaan ahayn sidaas baan diinta Ilaahay u haysanay subhaanahu wa ta'aala Sheikh Maxamed asaas boo kitaabka Ilaahay oo akhrisanay kana kaniisada uu ku jiray oo nin la barbaarsaday oo kaniisadii ku tiilay maareeyay fiyaad agtiisa ragii ku xirnaayo kamid aha rag badan baa iskhariij jiray kaniisadan wala aadi jiray ilaa maareeyay markii dambe soo cadaato laakiin markii jaamacadii aan dhameeynay intii Ilaahay u qadaray inay waxbarashadan sii wataan kulay Yurub aan isku tagnay Italiyaaniga isla tagnay aniga magaalada Milaan wax ku baranay asiyaata Milaan oo sax Milaan oo aha veterinary oo aha marka ninka xoolaha bartay ee hadan aqligiisu meeshaas gaarsiisan yahay ee Islaamna sheegay jiray intaas aqri jiray looma talagelin umada xooleed in la daawo looma baran waxa loo tababaray ninkan in maaratay cilmigan beenta lagu shubo kadib waxa la geeyay Yurub la geeyay kulana markan talaayna ka soo tagan asiga dadkii la sii qaado ku jiray ilaa markii dam laga dhigay safiirka Yurub u fadhiyo Soomaaliya laga dhigay nin aad loo diyaarsanahay marka isku kristaan bi ahayn kulaayga watay aad wixii saaxiib u haajireen maqalba isbooqo jireen oo ima jireen kan farmaajaha liiraahdo way horatana saaxiib khaas ah haajireen haddana waa saaxiib meeshan hadda saageeyso u talagal maaratay dhinacaas imaaratay loo dhiibto waa ninkii u ahaa safiirka Yurubiyaanka Soomaali u fadhiyo way marka ninku nin caadi ma ahane waa xoolo gaala diyaarsatay marka wax qiimo ah oo agtiida ka leh ma jirin insha Allah ta'ala waa tahay inta aanan seen shaqale ka tiin dadka filimantan daawaday waxa kamida aqoonyahan Abu Ibrahim oo isdulta kooban ku sameenaya runtii si fiican ayaan ula socday oo aan u daawaday waxaan aan ku tilmaami karaa iftiin u soo baxay ummada waqti aad loogu baahnaa halka kasta dhinac gaar ah ay xoog saaraysay inkastoo dhamaantood ay ka hadlayeen dastuur gaaleedka haddana waxa ajeeb ah oo garab socday taariikh fac weyn oo maqal iyo muqaal wadata taasoo inta badan ummadu aysan ogeyn ama ay ka maqnayd muqaalkeedu waxa ajeeb ah oo muqaalada xiiso u yeelaya waxa weeye waxa la keenaya dhacdadii oo maqal iyo muqaal ah oo iyagii sameeyay ay sheegayaan halka ay ka keenayeen dastuurka marka ay culimadu mas'ala gaalnimada dastuurka ku saabsan ka hadlaan waxa Umar Khaati furaya murtadiinti oo macnaynaya ama fasiraya dastuurka waxa ajeeb ah in culimadii fadhiyay studio halka time ay soo qaadeen buugii dastuur gaaleedka oo qoray laftiisa iyagoo qodob qodob soo qaadanaya miisaanka sharciiga ana saaraya waxa ku jiray oo aad loo la yaabay hadal u jeedinayo mid kamida murtadiinta oo si cad u sheegaya in mujaahidiinta al-shabaab ay rabaan in ay sharciiga islaamka wax ku xukumaan wuxuu leeyahay anagu taawaan ka duwanahay oo form of governance kale oo aan sameysanay ayaan leenahay yiri waxa la yiraahdaa guushu waa mid dawcadaagu ku qiro wuxuu qiraya in mujaahidiintu ay sharciiga islaamka rabaan isaguna uu rabo taa cagsigeeda afkiisu ka qiranaya waxa la isku raacay aniguna aan aad ugu qancay qaabka farshaxan ee cusub ee isticmaaleen walaalaha halka type dadka comments ka soo dirtay oo ay ku jiraan dad masuuliyiin oo ka tirsan murtadiinta qaarkood arinta aad ayay u hadleen waxay waliba halka type kula taliyeen in ay dowlad iyo tababar u furto saxaafadda Soomaalida oo ay baraan sida wax loo diyaariyo khususiyadka ay muqaaladan lahaayeen waxa kamid ah dadka muqaaladooda iyo codadkooda la isticmaalayo oo u badan dad indhuhu ay qabanayaan oo la yaqaan Soomaalidu waxay tiraahdaa beenaale marxaatigiisa u fogeeya walaaluhu mas'ala kasta oo ay sheegan waxay raadinayeen mid murtada oo qiraya mas'aladii oo dastuurkii ka hadlaya oo isagu isku marxaati furaya hadii ay noqoto ma ku qanci karaan ha qof kasta oo wax yar oo iimaan ah ku jiro oo markii hore umadmada uga jiray mas'aladan xaakimiyada intan ayaa uga filan kutub badan oo lagu dul akhri lahaa wa tahay ka soo xuha aqoonyahan Abu Ibrahim barnaamijka diirada jumcaha ayaan si talabsanayna qaybihiisa hore maxaa madaxda dawladda federaalkii ugu wacan inay dhaleeceeyaan diinta islaamka iyagoo in badan oo kamid ah ka soo muuqanayay ee filimanta ay soo saartay Al-Kataib ee 12 ka xalqo gaaraya ee waxaan ku laabanaya istuudiyaha iyo falanqaynta ee Shaqali Katin maxaa kuugu saameyn badnaa intii aad daawanaysay ee filimka marka laga yimaado ninka aad ka hadasheen ee madaxa ka ah baarlamaanka Koonfur Galbeed runtii aflaamta iga dhan waxa ay soo bandhigayaan wax aad u waaweyn bay ahaayeen iyo waxyaalo dad badan laga yaabaneysa ka warqabin waxa ku muuqanaya dad badan oo magac Soomaaliyeed sheeganaya iyo maanta meesha ay tageen ayaa samadkii ku soo muuqanaysa in marka waxa waxyaalo kufriyada iyo dhaqan xumo la yiraahdo Soomaalida lagu baahinaya midki wasiirka ahaa ee hadlay dhahay macna waxa weeyaan arintani waa siyaasad la rabo in Soomaalida lagu dhaxfaafiyo oo waxa weeyaan wax badan oo Soomaalida ka qadalan dhaqan lagu saxo badan baa ka qaldan Soomaalida dhaqan baa lagu saxaya bal fiiriye yaani gaalnimadiisi waxyaalii niman hays arooseen naag hays arooseen barnaamij noocaasa iyo liwaadkii iyo dhaqan xumadii noocaas ah wuxuu nooga dhigayaa dhaqankiiba ka qaldan waa loo toosinayaa buu leeyahay waxyaalo aad aan la yaabay kamid ahaydu waxa kamid ah midkan yaacni farmaajo ridada madaxda oo ah waxyaalaha la yaab kale soo bandhigay oo leeyahay yaacni dhaqanka ay wadankooda ku dhaqan maarnaan ku dhaqno wariiba hadaan belbelow bay nootay dhaqankaas in hargelin wax badan oo noo dhimay dhaqamada marka gaalada dhulkooda ay ku dhaqan maxay tahay waa calmaaniyada dimuqraadiyada iyo diin la'aanta tiiba ayaga sheegay oo ka hadlaya soo bandhigay dhaqamadoodu waxa yihiin waxa ay rabaan yaani inay rabaan waxa wada saatiirta iyo nidaamyada ee degsadeen dimuqraadiga gaalnimada ah ee wixii ka bedelay in la ogolayn wadamadooda in la soo galo taanu caaso marka wadamadoodii ay ka soo barteen buulay ayaydi baan hirgelinayna haddana bilow bay noo tahay wax badan oo noos dhimayeen oo wax badan in la bedelo dadkii diinta laga bedelo ayaa u ciil qaba ka muuqanaysa weeyaan yaani waxyaalo ayaab kale waxa kamid meesha ku jiray ninkan hadda waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur la yiraahdo waxa uu ku hadaaqay hadalkiisu aad hadal u weyn buu ahaa qatar ah oo wixii xataa uu inta Nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiisisa ku jeesjeesay wax ka sii daran badan ku hadlay oo diintii oo dhanba ah sababta wuxuu soo istaagay yaani shariicadii xakamteedii waxa ay jideysay wax la soo gudbay oo laga gudbay oo khalas ah maxaa adduunki waxa isu bedel u leey maantay xashiisi caalamiya hajira mawaasiq iyo uud dawli ah oo maanta lagu dhaqmayo marka shariicadu waa la nasaxay macneed waxaan lagu nasaxay xeerar gaalada dejisay baa lagu nasaxay marka xeerarkan gaalada ay dejisay ayaa lagu dhaqmaya shariicadu oo dhana waa laga takhallusaya jisiyo ma jirto yaani ahkaam kale ma jirto diin oo dhani ma jirto waxa booskii bedelay marka dadka in loo celiyo meesha sax ma aha wulay jadaal in loo celiyo ya oo la yiraahdii hore lagu dhaqmay islaamku soo maray ku dhahay wa sharciyada maanta taagmid dowli wala soo maray macna taas waa la joojiyo waa la nasaxay waxaan lagu nasaxay oo lagu bedelay qawaaniinta iyo cuhuuda iyo mawaasiqda iyo heer shaxaar waxa loo yaqaan heshiisada caalamiga gaalada ay sameysteen oo heshiisadaas maxaa ku jira wax badan lagu soo bandhigay filinka dhexdiisa oo qabaa'ix ay xambaarsan yihiin heshiisadaas iyo baaqiyadaas ay gaalada ku ballameen taas marka sharciyada lagu bedelay soo istaagay ilaajisiid uu ka diido Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka noo sheegay Allahu yaqatilu alladheena la yu'minuuna billahi wala bil yawmi al-akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuuluhu wala yadinuuna deena al-haqq min alladheena utul kitaaba hatta yu'du al-jizyata 'an yadin wa hum saaghirun marka jisiid wuxuu ka dhigay shay waa islaam ku dhaqmi jiray maanta laga gudbay oo la nasaxay oo maxaa lagu nasaxaya kufriyad gaal ay ku heshiisay marka wax ka kufri weey ninka hadalka uu ku hadlay yaani ma muuqanayo marka ninkaasi waxa la mid ka ah oo maanta waliba u tartamaya inuu ummad yaani u hoggaamiyo dad muslimiin sheegaray maanta asoo madax u noqdo ayuu rabaa taas markaa nasiib darro weyn waxaanu caasnaa damaaciyaan inay dal muslimiin ay ku dhaqan yihiin ay madax ka noqdaan waxa waxaan aan la ka arkay waxa loo baahan kuwa noocaas iyo waxa la midka umadu aadna isaga ilaalisay wani aad u khabiith ah oo dhaqamada reer galbeedka ay dhex gashay midkan kale oo awood leeyahay ee gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenka ahaan jiray asaguna hadda wuxuu noo cadeeyay xeerkan iyo dastuurkan Boston inuu sameeyay marka dadku waa cadeeyay wixii hadda ka yaan indhaha ka carayn maxaa loo indhaha looga carayna dastuurkan xaqaa lagu soo sameeyay waa xaqiiqo weeye waxaan lahayn oo dhan waxa gaalo soo meerisay oo ay way soo sameeyeen oo isoo habeeyeen oo meeshan la keenay waxa dareemaysa yani meesha hawshu ay marayso iyo sida u fogiin nimankaasi wax weyn ayaa laga ogaan karaa waa tahay inta aanan seen Dr. Xanafi maadaama aad tilmaantay shaqaliyo dastuurka iyo in madaxda ay iyaguba ka marqati kacayeen xumaantiisa waxaa jirta qiso oo hadda ka hor inoo sheegay Allaha u raxmado ee Saalax Nuux Ismaaciil Saalax Badbaado oo ku saabsanayd arintan waxa uu xusay in mid ka mid ah gudiyadii dastuurka u qabilsanaa dawladda federaalka gaar ahaan nin Soomaali aha in mar uu kitaab Qur'aan fiirinayay uu nin gaal ah oo gudiga ay ka wada mid ahaayeen uu laad kaga dhuftay kitaabka bal hadaba aan dhageysano si kooban wareysigaas bismillaah raxmaan raxiim ajaxween adiga iyo ummada muslimka ee dhageysanaysa waxaan ku salaamayaa salaanta salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaah salaanka dibruntii waa wax ka dhageysan oo aan magaranaysa jahalahayn meel loo dhaqaaqay sheeka dhalanteeda oo gaalo iyo wax kale taay wadaano anigu bariyan ka in halkaas ay taagan tahay marka waxaan dhan la ogolayn ummada islaam oo loo sameeyayna aanay raalli ka ahayn weeye waxaan u daliilay inta uu soo jiitamayay oo ahayd marka wixii hore dhan la iska tuuray ilaa Hindiyadii waxaan bilowday berigii Soomaaliya uu digirisku qabsaday maxaa la yaabaynaan koorka sameeyay ilaa kii dawladihii Soomaaliye sheekhu shaqa ahaayee dhaqanka Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo Hindida ku dhaqmayay waa wax muddo soo jiitamayay marka aynu ka soo bilowno waxaan dastuur leeyahay sheekadii san dambe iyo Soomaalida cusub ee leeyahay hal la qabsado oo hal la gumaysto waa in dagaati doofaar intii doofaarka lagu cunay saddexda sanadood wixii loo fadhiyay waxa ay dadkan hal la gumaysto aan loo sameysto sharci lagu dhaqmo oo lagu maamulo ha loo sameysto marka waxa ku xigtay wuxuu soo jiitay markaas waa biyadari waayay markay soo raageen wadaan dastuur dhameystiran la sameysto waxa timi in la yaado waa ay charter ku meel gaar ah oo inta dastuur leenayo ayagu ku sii socodaan oo lagu sii maamulo ha loo sameeyo mar labaad xilligii Nuur Cabdi Baydhabo markii la joogay 2008 ayaa gudiga dastuurka la yiraahdo la kaxeeyay waxaa la geeyay Kambaala dalalka Soomaaliya daneeyay gumaysayaasha ah iyo hay'ada Kristana oo ka kooban Jarmal iyo Sweden iyo niman Hindiya oo iyaguna ka yimid dastuur sameynta oo kuwii xilligii Gureysku gumaysan jiray qaabkii oo kale iyaguna u sameynaya dastuurka iyo hay'ad la yiraahdo NDI oo Mareykanka waxa ay isugu dhaliyeen meesha la yaqaan Kambaala muddo joogeen muddo ka bacda haddana nafaasho meesha ma yiraahdeen Kenya ba yimaadeen muddo wax qorqorayeen mid bay sameeyaan waan fici waayaan mid kale sameeyaan waan fici waayaa Nairobi markii dambe loola soo gudbay waxay taas socotaba waxay la ogeyn in xilligii Cumar Cabdirashiid uu meesha joogay oo laga yimid Djibouti qabyo qoraalkan hadda laga sheekeynayo la keenay oo wixii intaas soo sameeyay iyagoo qabyo qabyo qoraal qoraalladii intaas sameeyayoo la leeyahay waa qabyo Cumar Cabdirashiid xilligii taan la cabsixiyo ayaa la keenay maalmahan anigu ka imi baa la keenay waxaa hadana markii la isku afgaran waayay oo ku baran oo kusheedka iyo la yiri wixii waa deemadihii waxaan oo Hindi iyo Talyaani iyo Jarmal iyo Balaaya sameysato wax Soomaaliya islaanimo qusaya kuma jiro waa tii la yiri hadana Djibouti hal iswaafajinta dastuurka iyo diinta oo wadaado badan oo qoladii xakiimta ah iyo kuwa badan oo meelaha laga keenay iyo gaalo oo dhan inta la isugu qeyshaday iswaafajinta leh iswaafajintii la yiri dastuurka lagu soo saaray hadana saddex sano ama laba sano dhowdhow ee rafariye siyaasada ka sokeysay marka sheekadu halkii ay taagnayd markii doofaar la joogay weli taagan tahay marka waxaan allana raalli ka ahay dhan oo dhaqaaqayno geed qallalay camal ayaan u arkaa anigu ma garan Saalax waxa muuqata sida aad tilmaantay marxalado badan in uu soo maray dastuurka hadda taagan ee qabyo qoraalka la yiraahdo dabcanna dhaqaale fara badan ayaa ku baxay yey tahay cidda dhaqaalahaas ku bixinaysay iyo waqtigaas faraha badan horta waxaan dawladaha dastuur markaynu ay u yarku noqono macnihiisa waa xeer maamul gumaysi dastuur markaynu macnayno waxaynu dhaqan inagu leenahay ama allayna u abuuray ama aynu soo dhahaan jirnay ma aha waa wax xilligii layna gumaysi la sameeyey waana xeer maamul gumaysi oo loo samaystay nin la gumaysanayo loo samaystay saasaa asalkiisu ku yimi haddaynu soomaali lahayna waqooyiga soomaaliya markii ingiriisku qabsaday wuxuu u dhiibay niman hindiyaba u dhiibay oo laba firqo hindida ka mid a ay ahaayeen ka koobnaa niman singa singa la yidhaahdo oo kuwa timaha caabuda iyo niman baaniyaala la yidhaahdo kuwa cadceedda caabuda ayaa ilaa iyo lixdanaadkii maamulka soomaaliya ee waqooyiga haystay oo xitay shaqaalahoodii ay kaga tageen ilaa iyo magaraysa sideetanaadkii waa soo gaadheen iyagoo qaar ka mid a ay joogaanoo ama shaqo faraysada hayaan ama dowladda meelo u hahayaan oo la yidhaah khubro loo yaqaano marka xeer maamul loo samaystay nin la gumaysanayo waxaa daliil a maantana xeer maamulkii xilligii gacaanka askarta ayaa wax iska bedbedelen oo askartu la timid nidaam ka duwan kii gaaladu ay dalka u dhigatay marka halkii gaaladu ay askartu waxdeshay in dib loogu soo celiyo oo ma garanaysaa xeer maamul cusubgumaysi loo samaysto ayay maraysaa marka waxa ka dambeeyana waxa weyaan dowladaha gumaysidoonka marka laga hay-ado kristana ayay u qaybsadeen for example hay-adda ugu weyn ee sangaraynaysa waa hay-ad jarmal ah runtii xafladaa gaaban baa lagu sheegayay laakiin intaan ka arkay ama aan ka maqlay mara nairobi tegey waa hay-ad niman khuburo ah oo khuburo shaydaan ah oo cilmiga la yidhaahdo shareeca qaynuun ku xeel dheer diinta islaamkana bartay iyagoo kristana qaynuunkiina bartay marka niman noocaasa ayaa samaynaya waa nimankii ciraaq usoo dejiyey afghanistan wixii soco waayey kasoo dejiyey waxaa taa dheer hay-ad yana sweden ah oo yana kristana oo nin la yihahdo maxamed cumar tawaari oo reer buuraha kaba ah oo siyaasiyiintii xilligii siyaasadeed soo baxnay ka mid ah ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ah hay-ad la yidhaahdo n d i oo yana kristan oo maraykan oo nidaamka dimuqraadiyadda iyadu faafisa oo baarlamaanada iyo hay-adaha dastuurada siminaarada u furta arrin kalaan jecelahay inaan yar xasuusiyo ummadda islaamka ah waxa weeyaan kuwii aanay u cabaan waxa hadda la wado iyo kuwa ay u cabahayba waxaan jecelahay inaan xasuusiyo xilligaa nairobi uganda laysugu tegey markii uganda laga soo guuro meesha nafasha la yidhaahdo oo kenya laysugu yimid oo uu indigu hormuud ka yahay iyo hay-adda jarmalka ahi ayaa nin ka mida guddida dastuurka soomaalida nuur cadda baydhabo ka qaaday oo hodaya ayaa kitaab qur-aana maalin maalmaha ka mida akhriyayey marka isagoo kitaabkii akhriyaya waxaa arkay mid gaaloho reer waqooyiya oo jarmalka la socday oo turjubaanna uu ahaa gaalnimadana la aaminsanaa marka intuu ku soo booday isagoo sarkaasan odaygii kitaabka akhriyayay buu tolaay oo tolaay weli makiimanan oo daba wada odaygii intuu kitaabkii ku tuuray ka qaaday ayuu kitaabkii cidlo ku maguujiyo tuuray marka taasina inay jirto oo ummadda islaamka waxyaabaha anaad loo shaacina la qariyay ay ka mid tahay in guddida dastuurka qof ka mida kitaab gacanta ugu jiray laga tuuray ninka saa samaynayo ma baarlamaanku ku jiray maya wuxuu la socdayo ula socdayo khubradooda ka mid ahaa nimanka jarmalka ah ee hay-adda ah ee fangaraynaya lacagta dastuurka bixinayay buu ka mid ahaa waa garta marka raggaas haday ka mid ahaa arrintaasina inay dhacday baan uma doogaysiinayo waa tahay wuxuu ahaa saalax nuux ismaaciil saalax badbaado oo waraysigan aan ka qabannay xilliyadii ee la diyaarinayay dastuurka qabyo qoraalka ee doctor xanafi dhankaaga wax aad la yaabto oo si gaara kuu saameeyey maxaad inooga sheegi kartaa muddadii aad daawanaysay ee 11 xalqo marka laga yimaado ninka aad ka hadasheen ee madaxa ka ah baarlamaanka koonfur galbeed bismillaahi raxmaan raxiim runtii horto asiga siyan bis ma aha waxa meesha ku jiro dhan waa wax isku mida waaye marka waa ka sii dareen midba midka kale waa ka sii dareen marka ma ahayaan loo qaadanayn inaan fiqi hadda si shaqsiyan aan u beegsanayne kulli wax meesha lagu arkaa dhan mid mid dhaama ma laha mid doqon oo feero weynu maraykanku asaasaqa arkaysa u dhaha maaragtay maraykanku waa naga caqli badan yahay ninka maanta aaminsan gaal inuu ka caqli badan yahay hadde waa ujeedaa walaayka kale nacaan bal mod inuu ka sii dhiito marka waxyaabaha kulligood waa isku mid waaratay laakiin aniga waxaa aad ii saameeyey oo iigu yaab badneed oo fiilinka nuxurkiisa igu darna waxay ahayd markay ka hadlayaan waxaan loo yaqaano maaragtay xeerka galmada markay ka hadlayaan runtii waa faaxishada ugu daran ama waxa ugu daran waxaan Yurub ka yimid oo dhan ee maaratay ka mideysnaayeen anay aragtidayda shakhsi ah say ugu faraxsan iyo say ugu doodayaan iyo say ugu qeylinayaan iyo waxa dadkii caadiga ahaa ee magaalooyinka joog jiray ee ka yaqaqshanayaan bay maaratay runtii banaanka la soo isteega maaratay galmada maxaa ka maana galmo maxaa loo diideen galmo waa galmo waa ku adeeyeen maaratay waxan wax weey waa wax lagu soo abaabiyay oo lagu soo toobaray markuu xii ficil inuu bixiyo rabaa oo waa mashaariic maaratay lacag lagu soo qaatay waa wax ay lagu soo sameeyay waa wax ay naagadu la kala geeyay waa wax naagadu lagu horwatay waa waxa naagadu inta la furay la tusiye maaratay hadii naagtiis xitaa loo toogan ka maxisho karo Yurub waxa ka caadi ah ninka naagtiis nin kala wadana caawa maaratay klabka la tagaa oo la tumana mana ka hadli karo mana dacwo karo mana qeyli karo ida raali ah waxyaabaha ugu daro maaratay ashaashaqa waxa waxaan waxa la raba marka wixii meesha u xumeed ayaa banaanka la soo keenay maaratay ilaa heer la gaarso kuwaad oo arkaysa maaratay Soomaalidu waxaan la yaaba oo runta aad u qarsan waxay tahay oo dadka aysan ilaa hadda fahmi laayeen jooyo dulinimada ka taagan Yurub iyo Mareykanka maalo niman doodeen waxaana waxa ii sheegtaa waxa faa'iidada loo laga gaari karo Yurub iyo Mareykanka sheegay ana Yurub waxaan ku soo bartay waa soo joogay waxa uu fican laga gaari sheeg walaal xir horumar baa laga gaari Mareykanka horumar baa laga gaari taqaddum baa laga gaari baarlamaanka ayaa la galay ilaa Mareykanka waxa la gaari Mareykanka baarlamaanka Mareykanka in la galo ina Yurub aan galnaan galnay waxaan hal tusaalan ku siinayaa baarlamaanka Mareykanka in la galo oo xildhibaan Mareykanka Soomaash u sareysmaan aha yaan ugu jiraana baarlamaanka Mareykanka Hiblaay aan ugu jirto yiri ka war Hiblaay waa naag oo nin gaal haysto ka war ma dhahay joomiidana fiican tahay maanta ma wax lagu faana maanta naag nin gaal haysto ma wax lagu faana mas wax laga qasaso jo waxaan wax damiir lama ah maanta wax aad u liito way marka galmadaani waxaan waa wax dhaqankoodii ah oo la rabo si ficil inuu u sameeyaan haday sameey waayaan wax garaam lama siin aan intaas ayaga muuqatay maanta waa hagaaga wali barnaamijka diirada jimcaha ayaa dadigaystayaal la socotaan dadka ee filamantan daawaday waxa kamid ah Sheikh Noor Muallim Cabdiraxmaan horta 12ka waa fiirsaday 12ka waa fiirsaday alxamdulillah waa dhageysi muqaal iyo maqalba waan helay ma maqal kaliya waxyaalaha aan hadda ka sheegi karo waxa kamid ah guud ahaan kitaabka iyo sunnada qofkii ku doodaya garu hela ninki wax kale ku doodayana waa dhulka la dhiga nimankaas Allah wuxuu yiri bal naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun bal naqdhifu bil haqqi haqqan gamayna ala al batili an ku gamayna qataada wuxuu ku fasiray ibn da'ama rahmatullahi alayhi haqq wa quraanku badil kuna wa shaydaanka shaydaani ururkiisi marka waxa waa ururka la jiray run marka la rabo ayaga oo iska baqadir way mooyaane hadiiba niman garu gashayeen ulka la seen maxay waxay wataan suldaan male ma anzalahu biya min suldaani way waxa hadaba lagu tumayeen waa wax suldaan loo alla xaqi ka yimid ayagu laakiin qila waqaalay waxa kasada waska cabahayaan waliba markaad fiiriso aayadaha iyo ahadiista ee culimadu sii dayhayaan ma sha Allah aad bay u qiimo badneed ayaguna hadii waxaan cabashaheen ba kuma arkina garba ma la ima karaan hadii dhinacaas laga fiiriyo guud ahaan saas waayo nimanka waa carada lala simay hadii la yiraah lagama badbadin ilaa ay qayliyeen oo yiraahdaan nimankan inay sidaan dadka wala dirirayaan waan ogeyn xagga xabada laakiin xagga dooda dood wadaaga iyo qaabkan inay xoogan leeyeen u maleeymeen ee qaarkood yiraahdeen marka taas waxa waaye aad wax u qiimo badan waaye haddaan gaar ahaan idaahda maxaa ku soo jiitay waxa kamida horta in culimada islaamku markay waramayaan nin walba aayad iyo xadiis uu dalishaa nin kaligii iska waramay ma jiro markaasa warkiisu hadii loo fiiriyo kuwa kale wuxuu yahay war aan ciduna ka hortay karin cid iska doodaysa maahine wax kale ama kuwan warkoodu inaan heer galbeedka horumarka heer galbeedka waxa kamid ah waxa uu yiri waxa isoo jiita waxa kamid ah inaan dhahay hadaad Yurub iyo Amerika inay tagteen aad horumarkoodii iyo nookeen weeyeen waa khasaarteen ule waa khasaarteen waaba khasaareene mataasa war leh khasira dunyada wal aakhira way maxay yeelay adduunyadine وحي لوهل لهاي الدنيا في عنو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أفر تسبيح لوهل كتاجين لا في خزنكم جادين أفر تايسن والعصر إن الإنسان آخر وادي أبي صح وحي سويت لكن لما كلا جاري وقتين قد ما يعني أنت سانكو ديها وهجا كسوحو ها الشيخ نور معلم عبد الرحمن ها قيمين كوبان كسمين يي كوبية طبان كحلقو تحانها سا ما يحكمون شاق علي كتين نمن كان دولة فدرال كاها ايو مامل قبلة ديادا واحد لسعوطة وذا دو ايا وحي ارانترين دولة دو واسلام دستور كا قديسو اسلام كا ايو كجان قو انيا هاي سواشو وحي تهي ايجاقو ما اوغايين حقيقوين كا وصوبان ديجي فيلم كا مسي وحكلا ياجري جزاك الله خير مبارك الله فيك ولالك نمان كان ردادا وشاقية وذا دادا وفطوضا دقامودو دا داركتين فالحمادة بادن ومادا اوغاد ديجي اني في عينهين دول اسلامية ايهين دستور كدو شريعة وفقصين يهي رونتو وحالي كرا اين بادونا كمي داح حقيقة نوع عاسوي كور قبان ما هي دساتير تدنا واي أخريان وين كل حجران رقمضوا الحنحن واحد بضانا وكمدوا وأوجيهم لكن دين تودي واحد كوب بدشين حواغا بير بير الدنيا أي سيستين يدمير كودي يدن مدودي ها دمير كودي يدن مدودي ودن وي بدلين دين تيسا استغف حقين استغف وين يستغف وين بيكتاقين مركو حان اسلاه ان بضانا كمده ويكور قبان لمن كان يوحى ايوضان وين اوجيهين لكن دنهو ذا الدنيا يبير بركان يركا دلالك الدنيا ذا ماشا ايكو هستان يا ينعيب ايو قبان ذاتك مجاهدين تا يجهادك يشريعة الهي كرلقان كيدي اادو النعيبين لتوسي كريم ووحا اسقشن كاين يكوهو سنورادا بيكادورتي ناقا قاون وخمرا عبايا يقالو يبلايا ساسوو لحدا سنبي انتا سوكسو لحجيرو لحجوغين ويوجي حقادا ويوجي وحان باطليهين ويكو لحجيران ساتير توداي هايستان دقامو دو حنب مالك استعارك يعني واحي كوهما هاي واحا انتا بدانا دو وادادان اي صوبان ديجين وواح علام كان لغا سيداي اما قوبتشوغي واحا يين بماشي جوغين اما ويكوار قبانا وي اوغادين رواليك راك يعني برقاعت يعانو هذا برحادين وقال لماذا يكوفرقي باقتك ماشا لغوها يو اي كور رالي النقدين دينتي إلهي شريعة إلهي جهادك يتكلغنك شريعة وعذاوض بيكون نقدين واحنا فطوضين لبابيو للدميو لللايو أي مالك استفطوني هير واحد مرة يعني ما أنت إلى أن توحيدك يشركك وأسكمت فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم بالحكم كذا صدي حن وفعل ماذا بدل يا إلى إلى أن مشركين يا موحدين أي أسكمت يعني واضح أو توحيدك يشركك للسمايو والدين الآن يقال ماش ودم بيسوي مركو أنواع السداسة لنا وجزاك الله خير بارك الله فيك ولك واتهي انت انان سين دكتر حنفي وحا دادك داوضي افلامتا كميدا اقويهن كلغو مقعابو ابشر حاجي فارح حايقا صباحدي نصوص كتاب كي سنادا ايو اقوال علماء وعلماء جهوري او مسلمين تا ايو تفسيرات اما شرحات لقب بحين هاي ايضا قرآن اي اقوال شاس قلنا للتعليقين هاي ايو دادك السوق جد عريمه هاس هذا لكو هاللهيان انتاس ايام مارتي وقبض نيد بحي انا كهي هدي مركا أنفيرنو أيضا القرآن كأوكره وحن إيه كرا أيضا بدل بالوسو حشدي موضوع عن التابنيسا أيضا هسوح التابنيين موضوعي الحكم والتشريع هو طبعا أها قضية لم بمشي كسعتي مركا أيضا هس مركا هدان إجنو حن كأي كرنا قيبتا حكم كأي تشريعة هي قيبتا قف كتشريعة دتشين هي حكم كي سمحون قنيا إيو وح مضمون كوح نفط جسر دتشي محوقة وصفية شرعية وقاضن كلام مدى تشريعة أيده الحكم كوح سينين الله تشريعة وح إسكال الله شرع لكم من الدين ما وصى به كوا محللين تأي مشرعين تأه وحالوت الماء يمر إن يهين الشركاء أم لهم شركاء شرع لهم من الدين مر وحالوت الماء أرباب الجيشين تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مر وحالوت الماء إن يهين ضد ماركت مفترون وبين أبو رنية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب مركا وصدح إلى قرأ رسمي تحص مركا وحقا حكم كنا الله إسكاله يتشريعة عدكو قبستنا مقعاسي يرانيسا وحي اللي دي مركا دان أصول الله بانو ألا وحكو تنامي جاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ayada kale dhann iyo hawo tibacu lhawa in yattabicuuna ila dhanna wamaa tahwa lanfus marka ayadahaas dhammaan waa aayaad sariixa fi lmawduuc waa sariixatun fi lmawduuc qofka marka haddii ilaahay hanuun la doono wuxuu fahmayaa suurada rasmiga ah oo ah meeshan waxaa la isku hayaaho waa masalo ilaahay subxaanah watacaala xukunkii u soo dejiyay la bedelay iyadoo aan cilmi la ogyahay weyn dadka marka in loo bayaaniyo mawduuca xukumka iyo xaakimiyada iyo barnaamijtan majaaliska tashriiciga waxay ka dhigan tahay maadaama ay tahay qadiyatu saaca oo qof kasta ay saameynayso isaga iyo gurigiisa iyo maaratay mabdaciisa iyo diintiisa waxay ka dhigan tahay dadka in loo caddeeyey masaa-ishan iyadoo faahfaahsan nusuusteedii wadata aqwaashii culammada oo sharxaysay wadata qofkiina calaa bayina tawsiiq wax kasta iyagoo maqlaya muuqaala in loo keenay oo maraajicdii masaajidinta loo tawsiiqiyey dadkiina waxay fahmi karaan masaa-ishan inay tahay masaa-il diin ahaan iska waadixa ilaahi subxana watacaala waxaan u weydiinayna walaha maarata barnaamijka isku haweena inuu sida sabaab ka waafajiyo khayrna ku jazeeyo waxaan ku darmaynaa mar kasta barnaamijtan maadaama ay tahay barnaamij diini oo caqadi ah in saa loo tawsiiqiyo oo nusuusta qur-aanka aayadaha maaragtay meesha ay mawduuca kaa tusin laga soo qaato nusuusta maaragtay adilada sunnada sidoo kale axaadiis saxiixa lasoo qaato aqwaasha culammada maaragtay culamo mawsuuqiin ah oo maaragtay hadalkoodu cad yahay oo mawduuca ku cad yahay in lasoo qaato masaladuna waa masalatu iqnaac weeye maadaama masale diini ay tahay marka in la isticmaalo wasiilo kasta oo iqnaac lagu gaari karo dadkuna ku qanci karaan waa tahay kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan abshir ee dhoktor xanafi ee bulshada soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah xubnaheeda si guud ahaaneed maxaa ugu sugan oo filimaantan ay uga dhigan yihiin bimacnaa dadna waa dadkii keensaday dastuurka bulshadiina waa dadkii la doonayey in lagu xukumo marka maxay uga dhigan yihiin caddeymahan waxaan wax wada ee u dooday u cadeynaya waa dad waxaan ku qanacsan waaye oo rabo waaye oo diin aan rabin waaye oo islaamnimo aan rabin waaye oo waxaasu dhan aan la tusi karin waa ka yaaqyaaqsana maanta islaam marka lasoo qaado waa yaaqsana si uu faraxsanyana ku dunyas midba wuxuu le maarata wallahi meeshan maarata london layira waa garanaysaan london waa meesha maarata xoriyadda adduunka jirto waa aqasu naaska u liita waaye wuxuu ku hadlaa ma yaqaano marka waxay ku tusinaysaa waxaan waa waxa loo yaqaano drop absalyada dadka waa ingiriiska xirada waa kuwan waa wax ka dhacay qadkay ka dhacsan yihiin teeda kale waxa qadka ka dhacsan waxa weye waxaan aada ula yaabay abwaankii ah macalinkaygii ahaa jiray hadaraawi macalin buujohar nogu ahaa jiray luqada soomaaliya marnoo dhigi jiray runtii maskaxdiisi aqligiisa waa dareemaysaa wuxuu ku tilmaamay waxaan drob aabkia la daba socdaa yiri maaragtay kuwii maaragtay gaalo ugu liita ee meelaha jiijiifa ee khamrada cabay ee ka dhacsanaa maaragtay waxbarashada iyo aqoonta ka dhacsanaa ayaa maanta la daba orda maarata soo u ictibaaray maaragtay kelimadaas drob aabka marka waxaan maaragtay waa waxa la wada ogyahay ayagana waa is-ogyihiin laakiin meesha ummadda ay ka dhimatay waxa weeye oo ummaddan ay ka kici laadahay waxa weeye waxaas dadka buunbuuninay ee wadaadada sheeganay marka qofku waxaa jira maogtahay limid iyo meel wax ku qaataa jiro meelaha wax ku qaato in la marsiya ugu fiican maaragta waxaan waxa weye hadda caqlina ma laha oo si kas wax loogu sheegay nimaa maanta kule maarata doorashada laga qayb galo baarlamaanka laga qayb galo nin wadaad sheegano tafsiir ka jira soo istaaga wuxuu le maarata dastuurkaas maarata waa fiican yahay shareecada islaamka waa haysana diinta islaamka waa haysana dadkiyaa la madadaalinaya been loo sheegaa war dastuur gaara iyo diin islaam meel islama geli karto marka taas waxaa u baahan dadkaas naftirkooda haddii waana leeyihiin waa loo caddeeyey in lagu badiyay maaragtay doodaha lala maray waxaa runtii aada u wanaagsanaa oo ku jirtay maaragtay xalaqaadkan marka dambe la leeyahay joy waxaan sheegayna ninkii wax ka qaba hanoo yimaada hanala doodo cid maanta ku doodi karta waxaas aqsunaaska ma jiro nin wadaad maanta sheegana waxaas ka hadli kara ma laha nin walba waa og yahay laakiin ma hadli karo maxaa ila noloshiisii iyo dulligiisii iyo dacaftinimadiisii iyo adduun jaceylkiisa meesha dhigay laakiin waxaan waa u jeedaa laakiin hunguriyaa meesha ka gala meel uu aado maanta ma laha marka taasna waxay u baahan tahay in wacyigelinta aada loo badiya u baahan tahay insha allahu tacaala wahgaaga dhankaaga iyo gabagabada sheekh calikatiin barnaamijka cinwaan waxa uu ahaa dhaleeceynta dowladda federaalka madaxdeeda ay u geysanayaan diinta islaamka oo weliba soo badanaysa su-aashu waxay tahay maxaa u sabab ah arintaas markii hore dowladdu iyadoo degsatay dastuur kana tagtay ku dhaqankii kitaabka haddana maxay tahay sababta ay kitaabkii qur-aanka u dhaleeceynayso waxaan leenahay waxay u durayaan waa shaqadii loo soo diraba waxaa loo aasaasay oo loo soo diray inay shareecada ilaahay bedelaan ودك قالني ما يدي مقراضية يدقن قالوا يدين قال أي كان عن ودن كلو قد قا تاسع دقان لو جسيء لو نصتها براي إذا ما لو جسمي سردون لو جسمي يعني أي شيء بهين لو جس ساعدي مركوا شقدي أيق الله صدر ويفرنا يعني الدين تين معلم وحكي الشيعان أو يدوران أو يعني دين تين إهانستان أو كجس جسان أو صار بقى يران واسك عاد هاي نظام كاس وحي السعودان وحي الله صدر أي فلنا يعني حلنا ما أنت رنتي أرنتي وعدات ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولا لا مجاهدين تا يا ربان صوبان دقايا يعلم أرنتان كحالة يسا هراء اللقاء وحيو ذي من كان لكن داد كي أن أغي إن أغادان بأرنتان الله صوبان دقايا لو قد أي فهم يان بالوها اللي وحي أيهو أي شيكتين بالصور دقايا انتا صوتان مركب حانو باقينا داد كمسلمين تا إن حق وعد داد حق أي راعان diinta ilaahay kor yeelan wa tahay dhigaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka diirada jimcaha oo maanta ay nagala qayb galayeen dr hanafi abdi sheekh aadan iyo sheekh ali abdullahi sheekh ali katin iyada oo dad kale ay commentiyo ama aaradooda ku soo biirinayeen haday ahan lahayn aqoonyahanno iyo culimo tan iyo kulanti dambe wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.